Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Na szczycie w Hadze zgoda na wzrost wydatków na obronność i potwierdzenie artykułu 5 o wzajemnej pomocy. Długa rozmowa o wojnie w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem. Karetka nie mogła dojechać do dziecka. Władze Poznania zapowiadają radykalne działania wobec kierowców blokujących służby. Monumentalnym zwycięstwem USA nazwał Donald Trump ustalenia NATO w Hadze. Przywódcy państw sojuszu zobowiązali się do zwiększenia wydatków obronnych do 5% PKB do 2035 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił też, że w razie ataku na sojuszników wypełni artykuł 5 NATO mówiący o wzajemnej pomocy. Obiecał pomoc również tym państwom, którym nie uda się spełnić wymogu wydawania 5% PKB na obronność. Wspieram artykuł 5 NATO, inaczej nie byłoby mnie tutaj. Czyli będzie pan bronił krajów, które nie spełnią obowiązkowych wydatków? A co właśnie powiedziałem? Oczywiście, inaczej bym się tu nie pojawił. Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zgodziły się przeznaczać 3,5% PKB na sprzęt i żołnierzy, a 1,5% na infrastrukturę, obronę cywilną i innowacje. Przy okazji szczytu NATO w Hadze z Donaldem Trumpem spotkał się Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent przekazał, że rozmowa była długa i poruszono kwestię wojny w Ukrainie. O szczegółach Paweł Busz. Rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych trwała około 50 minut. Ukraiński prezydent zaznaczył, że udało mu się omówić wszystkie naprawdę ważne kwestie, m.in. to, jak osiągnąć zawieszenie broni i prawdziwy pokój oraz jak chronić obywateli Ukrainy. Wołodymyr Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych podziękował Donaldowi Trumpowi i USA za gotowość do pomocy w przybliżeniu pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję na porozumienie z szefem MSZ-u w sprawie ambasadorów, którzy mieli być odwołani ze stanowisk. Podczas szczytu NATO w Hadze prezydent powiedział, że odbył w tej sprawie długą rozmowę z Radosławem Sikorskim. Być może były tam pewne nieporozumienia, a nawet pewne elementy dezinformacji, ale bezpośrednia rozmowa pomiędzy nami myślę, że wiele wyjaśniła i mam nadzieję, że to się rozwiąże pomyślnie. Troszkę byłem zaniepokojony tą sytuacją, bo wiecie państwo, myśmy już jakiś czas temu osiągnęli kompromis i ja przecież podpisywałem te nominacje ambasadorskie, w ostatnim czasie podpisałem ich dużo i w tej chwili dalsze procedujemy. No, była to dla mnie sytuacja zupełnie niespodziewana, no ale myślę, że wyjaśniliśmy sobie te kwestie dzisiaj. Według wcześniejszych doniesień minister Sikorski chciał powrotu do kraju trzech ambasadorów: z Chin Jakuba Kumocha, z Rumunii Pawła Solocha i z Watykanu Adama Kwiatkowskiego. Radykalne działania wobec parkujących nielegalnie kierowców zastawiających przejazd pojazdom służb ratowniczych zapowiada prezydent Poznania. Deklaracja Jacka Jaśkowiaka ma związek z wydarzeniem, do którego doszło w niedzielę. Załoga pogotowia ratunkowego miała duży problem z dojazdem do chorego dziecka nad jednym z miejskich jezior. Na Rusałce to jest o tyle bulwersujące, że tam tak naprawdę jest możliwość zaparkowania na parkingu. 20 zł kosztuje parking całodniowy i jestem właśnie zbulwersowany tym, że przy takiej cenie, która odpowiada właśnie cenie gofra, to ludzie narazili życie tego dziecka, właśnie zastawiając dojazd dla karetek pogotowia. Będziemy w tym zakresie podejmować radykalne działania. Będę też prosił komendanta wojewódzkiego policji o takie stanowcze działanie. Jednym z pierwszych i doraźnych rozwiązań mają być wzmożone patrole Straży Miejskiej. Wszyscy oszaleli na punkcie Beatlesów. Wystawę fotograficzną pod tym tytułem można obejrzeć w Mediolanie. Ekspozycję przygotowano z okazji 60. rocznicy występu grupy na tamtejszym stadionie Vigorelli. Piotr Kowalczuk. Właśnie w ten sposób, od Twist and Shout, 60 lat temu Beatlesi rozpoczęli pierwszy z 6 koncertów we Włoszech. I jak przypominają włoskie media, w Italii narodziła się Beatlemania. Wcześniej włoska krytyka i muzycy traktowali Beatlesów chłodno i z lekceważeniem. Przyjazd zespołu do Włoch i koncert dokumentowało 7 fotografów agencji Publifoto, wśród nich wybitny artysta Tino Petrelli. W archiwach agencji zachowało się ponad 500 zdjęć. Wszystkie zostały zdigitalizowane i poddane obróbce. Niebawem ukaże się katalog. 62 najciekawsze ujęcia w formie dużych, kolorowych i czarno-białych fotogramów złożyły się na wystawę w Galerii d'Italia. Ekspozycji towarzyszą fragmenty filmu z koncertu. Wystawę można oglądać do 7 września. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Oj, nie nagrał się długo Jan Zieliński w turnieju w Eastbourne. Bilans wygrana i przegrana. W ćwierćfinale Zieliński z nowym partnerem deblowym, Czechem Adamem Pawlaskiem, przegrali z Urugwajczykiem Arielem Bearem i Belgiem Joranem Vlichenem. 6-3, 1-6 i 5-10. Lada chwila powinien rozpocząć się mecz Katarzyny Kawy w kwalifikacjach do wimbledońskiego Wielkiego Szlema. Katarzyna Kawa to doświadczona 32-letnia tenisistka, ale gra w tenisa wciąż ją porywa. Wiadomo, że każdy ma inne możliwości organizmu, ale ważne jest, żeby nie mówić sobie, że nie da rady, tak? No bo to się czuje, albo się da rady, albo się nie da rady. Natomiast nie należy sobie wmawiać, że się nie da, bo na przykład mam już tyle lat. Bo to nie jest żaden powód, po prostu ja tego nie przyjmuję do świadomości w ogóle i do wiadomości tego, że nie mogę, bo mam tyle lat. W drugiej fazie kwalifikacji do drabinki głównej Wimbledonu po drugiej stronie siatki stanie o 10 lat młodsza od Katarzyny Kawy Brytyjka Armani Banks. W jutrzejszym ćwierćfinale w Bad Homburg Iga Świątek zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Polskie koszykarki 3-3 w czołowej 16 Mistrzostw Świata w Ulaanbaatar. Na zakończenie gier grupowych Klaudia Gretchen, Aleksandra Ziemborska, Weronika Talenga i Anna Pawłowska pokonały Chinki, a potem jeszcze w arcyważnym spotkaniu Włoszki. Nie brały się w ogóle tego pod uwagę, żeby przegrać ten mecz. Przyszły z nastawieniem, że chcemy go wygrać i mieć pewne drugie miejsce po fazie grupowej, żeby mieć może niełatwego, ale teoretycznie trochę łatwiejszego przeciwnika z następnej grupy. No mamy do wyboru Mongolię, Ukrainę i Brazylię. Myślę, że z każdym z tych zespołów jesteśmy w stanie powalczyć i nie ma co wybierać. Nie warto, kto zawsze trafi, będziemy walczyć do końca i o to, żeby awansować do najlepszej ósemki Mistrzostw Świata. Mówiła Anna Pawłowska. Trener Industrii Kielce, Tałan Dujszczebajew, jest bardzo zadowolony z dzikiej karty na grę w Lidze Mistrzów Szczypiornistów, jaką przyznano jego drużynie. Dziękujemy IHF za dziką kartę i myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla naszych kibiców, dla naszych właścicieli, dla naszych sponsorów, dla całego klubu, za tą pracę, którą robi Industria, za tą pracę, którą robi pani prezes. WHF, za to, co klub robi i kibice robią na trybunach, to ja myślę, że to jest przyznanie tego, że klub jest na najwyższym poziomie. I trudno się z panem trenerem nie zgodzić. Do usłyszenia za godzinę. Jutro na wschodzie kraju słoneczniej niż w centrum. Na zachodzie upał i wieczorem burze. Na Dolnym Śląsku też jutro burze, a w czasie burz porywisty wiatr i może spaść grad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie 17:00. Dzień dobry mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zaczynamy drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. A w niej Karolina Gonet sprawdzi, czy mając niepubliczne profile w mediach społecznościowych da się dostać do Stanów Zjednoczonych. Hela Jakimiuk zajęła się tematem narodowego syndromu stresu pourazowego Polaków. Ma go aż 19% z nas i jest to spowodowane traumą jeszcze z czasów II wojny światowej. To wstrząsające dane. I zapowiadałam w poniedziałek, że w Pulsie Trójki zajmiemy się dziś alimentami, płacenia których chytrze unika wielu ojców, jednak z oczywistych powodów. Paweł Turski zabierze nas w kosmos. Sinking in your fight. Too many Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. No i teraz jedziemy do Stanów, to znaczy nie wszyscy na pewno, dlatego że każdy, kto marzy o studiowaniu na przykład, prowadzeniu badań albo nawet krótkim kursie w Stanach Zjednoczonych, musi od teraz pokazać urzędnikom swoje konta w mediach społecznościowych i taką informację przekazała ambasada USA. Od początku roku cofnięto setki wiz, głównie studentom i naukowcom, których aktywność w sieci budziła zastrzeżenia. Czy nowe zasady to kolejny krok w demonstrowaniu zaangażowania w ochronę amerykańskich granic? Karolina Gonet. Kiedyś wystarczyło spakować walizkę, mieć ważny paszport i wizę. Dziś trzeba jeszcze posprzątać w swoich mediach społecznościowych. To jest ruch, który będzie sprzedawany publicznie jako taki, który ma poprawiać bezpieczeństwo. To znaczy Donald Trump mówi, o, my ich będziemy prześwietlać. Bardzo starannie. Nie ma tutaj miejsca dla kogoś, kto wyraża publicznie opinie antyamerykańskie. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, Uniwersytet Jagielloński, autorka podcastu Wolna Amerykanka. Bardzo to jest szeroko potraktowane wskazanie. Będzie przedmiotem szerokiej interpretacji tych służb kontrolnych już w konsulatach czy na lotniskach. Musimy sobie zdawać sprawę, że osoby, które podróżują turystycznie do Stanów Zjednoczonych, muszą się liczyć z tym, że ich prawo do prywatności na lotnisku jest bardzo, bardzo mocno ograniczone. Mecenas Jarosław Kurpiejewski, partner kancelarii Kurpiejewski-Budzewski. Jeżeli urzędnik imigracyjny będzie miał jakiekolwiek podejrzenia co do braku spójności podróżującego, co zostało oświadczone w aplikacji o wizę bądź we wniosku o autoryzację do podróży, jest w stanie i ma prawo zażądać od nas prywatnych informacji. Oficjalnie chodzi o walkę z ekstremizmem, próbami nielegalnej pracy i zagrożeniem bezpieczeństwa, ale krytycy ostrzegają, że w praktyce weryfikacja poglądów politycznych może być narzędziem do odsiewania głosów krytycznych wobec rządu polityki Stanów Zjednoczonych. To jest komunikat skierowany do publiczności wewnętrznej. On mówi, o, my będziemy ich prześwietlać bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bardziej niż ktokolwiek wcześniej. Tu jest bardzo cienka granica między wolnością słowa a penalizacją tak naprawdę za swoje myśli i poglądy. Czy w tej sytuacji turyści powinni mieć także powody do obaw? Absolutnie nie. Każda osoba, która planuje taką podróż, no będzie musiała mieć na uwadze nowe procesy weryfikacji naszej tożsamości, naszego wizerunku. Właśnie social media są teraz najsilniejszym narzędziem do sprawdzenia nawet naszych poglądów. No lecimy do Stanów Zjednoczonych i ten kraj ma prawo do tego, żeby wprowadzić indywidualne sposoby weryfikacji naszej tożsamości, co prezentujemy w swoim wizerunku. W miarę rozwoju sytuacji te standardy się uszczegółowią, no i my potencjalni wizytujący będziemy wiedzieć więcej o naszych szansach, żeby spędzić trochę czasu na amerykańskiej ziemi, na ziemi wolności, no która jednak coraz więcej wymaga od tych, którzy tam pukają do jej drzwi. No to sprzątając swoje profile mogą Państwo słuchać Trójki, a u nas najnowsza świeżutka Lola Young. Been Prawie 20 minut po godzinie 17, a u nas w Trójce kolejne tematy. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski pokazały, że międzypokoleniowa trauma jeszcze z czasów II wojny światowej powoduje, że prawie 1/5 Polek i Polaków ma objawy stresu pourazowego. Średnia światowa to 5-10%. Czy ta narodowa trauma jest jedną z przyczyn polaryzacji naszego społeczeństwa? Helena Jakimiuk. Tak jak znane nam pojęcie stres jest skutkiem przeciążenia. Irena Wielowiejska-Komi, psychoterapeutka. Tak, trauma jest długotrwałym skutkiem urazu. Trauma jest jak blizna po ranie, która nie zostaje na naszym ciele, ale jest skazą na psychice. Z kolei trauma wojenna ukształtowała reagowanie Polaków na rozmaite problemy społeczne i polityczne. W badaniach przeprowadzonych po wojnie okazało się, że młodzież ta jest z jednej strony bardzo lękowa. Dr Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. A z drugiej strony bardzo przekonana o różnego rodzaju niesprawiedliwościach, których doświadcza w codziennym życiu. Młodzi też nie potrafili zaufać państwu i instytucjom. Jakby na to nie patrzeć, jest też tak dzisiaj. Polskie społeczeństwo wykazuje jeden z najniższych poziomów zaufania społecznego w całej Europie. Wciąż nie ufamy policji, instytucjom. Objawami traumy jest też większa nerwowość, bardziej chaotyczne działanie wtedy, kiedy może być uporządkowane. Podświadomy ciągły lęk o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Spodziewanie się, że może coś strasznego się dziać. Może się to przekładać na lęk, że dziecko się zadławi. Lęk, że się przeziębimy tak bardzo, że umrzemy. Przed kierownikiem, przed dyrektorem naszej pracy. Nie ufamy przeciwnej opcji politycznej i myślimy, czy jak ta druga strona, wtedy kiedy znajdzie się u władzy, będzie w jakikolwiek sposób kierować się moim dobrem, podejmując jakiekolwiek decyzje. Moja babcia, która podczas wojny była młodą osobą, zawsze kupuje to tonę pieczywa i nieważne dla niej jest to, że większość zczerstwieje. To jest typowe zachowanie naznaczone traumą. Lęk, że zabraknie, zwłaszcza, że ci ludzie byli naprawdę głodni i to nie tygodniami, a miesiącami, latami. To nie jest nic dziwnego, że się zbiera cały czas zapasy jedzenia takiego suchego, typu fasola, mąka. Natomiast jest światełko w tunelu. Oddalamy się od tej traumatycznej historii i można się spodziewać, że w kolejnych pokoleniach ten wpływ przeszłych traum na codzienne funkcjonowanie będzie coraz mniejszy. Ale czy to nie jest błędne koło? Czy teraz nie kreują się kolejne traumy? A teraz zapraszamy do trójki Starman, no wiadomo przecież, gwiazdor David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star Zapraszamy do reklamy. Halo?

W nocy najchłodniej będzie na północy Polski od 10 do 12 stopni, w centrum będzie około 11, na południu 16. Wiatr będzie stopniowo słabł na zachodzie, ale na Lubelszczyźnie wciąż będzie silny i porywisty. I porywy tego wiatru na Lubelszczyźnie wyniosą do 80 km na godzinę. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już wkrótce u nas Puls Trójki. Warto słuchać, bo oczywiście będzie o kosmosie. Słuchają Państwo Trójki i na pewno wiedzą Państwo, że Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak, który znajdzie się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, drugi Polak w kosmosie, jest już od kilku godzin w drodze na to orbitujące laboratorium. Ja widzę przez szybę, że jest już u nas doktor inżynier Adam Dąbrowski. Za chwilę Paweł Turski w Pulsie Trójki porozmawia między innymi z panem doktorem. A zastanawiam się nad tym, jakie emocje Państwu towarzyszyły przy tym starcie naszego Polaka w kosmos. Już troszkę Państwo o tym opowiedzieli, ale może to warto jeszcze podzielić się tymi emocjami, bo jest to, kurczę, chyba jednak niezwykły dzień w naszej historii. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić i opowiedzieć. A ja pana doktora też zapytam o to, jakie emocje jemu towarzyszyły, kiedy ten start oglądał. No to co? 22 i 7 trójek? Daniel czeka na telefony. Na 140 na zegarze. Puls trójki. A w studiu Paweł Turski i goście. Dzień dobry. 27 tysięcy kilometrów na godzinę z prędkością, która pozwoliłaby nam w minutę i 10 sekund dotrzeć z Myśliwieckiej 357 do Szczecina. Zmierza na Międzynarodową Stację Kosmiczną drugi Polak w kosmosie, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. O tym, czy start o 8.31 był najważniejszym polskim kosmicznym wydarzeniem najbliższych lat i co tak naprawdę przyniesie nam misja kosztująca nas około 65 milionów euro. Porozmawiam z doktorem inżynierem Adamem Dąbrowskim z Astroniki, czyli polskiej firmy zajmującej się produkcją mechanizmów kosmicznych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz Karolem Wójcickim, popularyzatorem astronomii z głową w gwiazdach. Dzień dobry panie Karolu. Dzień dobry. Ale zanim... Właśnie, bo tutaj Aneta ma bardzo ważne pytanie. Mam nawet dwa ważne pytania. Pierwsze to takie do pana doktora Adama Dąbrowskiego o to, jakie emocje panu towarzyszyły przy oglądaniu tego startu. I pewnie Karola też chciałabym o to poprosić, bo no to jest niezwykłe, prawda? Oczywiście, to jest niezwykłe. Proszę się przyznać. Była ogromna ekscytacja. Była łza? Łza nie, ale głos się trochę zaciął. Ja też byłem dzisiaj w Telewizji Polskiej, także to było naprawdę niesamowite przeżycie. No pierwszy lot Polaka od 47 lat, także to jest coś niesamowitego. Tak jest. Karol, a twoje emocje? Była łza? No, łza i okrzyki, i nawet kompletki wielkie wystrzeliłem w stronę nieba, bo siedząc w Łodzi z tłumem ludzi w rodzinnym mieście Sobosa Uznańskiego prowadziłem taki pokaz tego startu na żywo i wspólnie przeżywaliśmy te emocje. No i trzeba przyznać, ja widziałem te starty już dziesiątki razy, ale zobaczyć taki, w którym na pokładzie widzę znajomą twarz, widzę człowieka, którego znam osobiście, który siedzi w tej kapsule przy oknie i potem, gdy tylko znajduje się w stanie mikrograwitacji, zaczyna radośnie pląsać dłońmi, no to było niezwykłe doświadczenie. Bardzo jest dziękuję, jeszcze tak. jedno, zanim przejdziemy do najważniejszych pytań, to jest jeszcze jedno kluczowe. Pojawiło się ono tuż przed audycją. Patrzę na doktora inżyniera Adama Dąbrowskiego. Pozostańmy przy nietypowych pytaniach. Bo 28 godzin łącznie będą lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Astronauci, między innymi dr Sławosz Uznański i Wiśniewski, podobno mają jakąś playlistę. Czego oni tam słuchają? Trójki. Niekoniecznie. Mają tam przygotowane utwory. Też trzeba pomyśleć o tym, że 4 osoby z różnych krajów, z różnych kultur, Polak, Węgier, Hindus i Amerykanka musieli się dogadać co do playlisty. Za mało hinduskich piosenek mamy na antenie. Lenny Kravitz załatwia ten temat, prawda? Lenny Kravitz był, z tego co wiem, hinduskie piosenki też były. Teraz tu czytam jeszcze, że między innymi ich troje. Kajne Gręcen, Męskie Granie, chociaż nie to, co było przed chwilą na antenie Trójki, tylko Supermoce i Ralf Kamiński. Był dzisiaj w popołudniowej audycji, ale to nasz słuchacz, pan Stanisław, przyznał nam się w popołudniówce, że jechał samochodem i razem z Lennym Kravitzem krzyczał je, no to na pewno na ten temat. Myślę, ale że dobrze, cała Polska. Zamykam listę nietypowych pytań. Dobrze, to Kajny Gręcen do ważnego pytania w takim razie. 28 godzin będą lecieć. I tak, start wydaje się tą najważniejszą kwestią, choć doczytałem, że tak naprawdę to dokowanie to najbardziej istotny, kluczowy element lotu. Mylę się czy nie, Karol Wójcicki? Oj, tutaj nie ma chyba jednego takiego kluczowego, bo każdy jest niezwykle ważny. Każdy kolejny bez poprzedniego nie może się odbyć. I rzeczywiście dokowanie będzie bardzo ważnym momentem. Ja dzisiaj używam takiej analogii, która mam nadzieję wszystkim Państwu dobrze uzmysłowi, z czym my będziemy musieli się mierzyć, bo gdy będziemy jutro o godzinie pewnie około 12-13 oglądali relacje z tego dokowania, to będziemy widzieli coś super nudnego. Wszystko będzie działo się bardzo powoli. Ta kapsuła będzie sobie tam dolatywała. Czyli takie przeciwieństwo tego startu. Czyli to już nie będzie te 27 tysięcy kilometrów na godzinę, a raczej metry na godzinę? No właśnie nie. I do tego zmierzam, że nam będzie wyglądało to na super nudne i powolne, ale pamiętajmy, że zarówno stacja kosmiczna, jak i Sławosz będą leciały w Dragonie z prędkością prawie 8 km na sekundę. To teraz Państwo wyobraźcie sobie sytuację, w której jedziecie pociągiem i musicie cofać drugi pociąg na przesiadkę. W normalnym świecie te pociągi zatrzymują się na peronie, spokojnie przechodzimy z pociągu do pociągu i wszystko jest okej. To teraz wyobraźmy sobie, że przesiadka następuje na środku centralnej magistrali kolejowej, gdzie dwa pendolino spotykają się w pewnym momencie z ogromną prędkością, a my musimy sobie w tym locie, w biegu, przeskoczyć z jednego pociągu do drugiego. Tylko że w tym przypadku oba te pociągi, czyli stacja kosmiczna i kapsuła Dragon, będą leciały z prędkością prawie 8 km na sekundę. One muszą się zrównać do prędkości prawie no co do centymetra na sekundę. Wyrównać te prędkości i to jest karkołomne wyzwanie, to na transmisji będzie wyglądało rzeczywiście nudno, bo będą względem siebie leciały w pewnym momencie bardzo wolno. Ale proszę pamiętać, że ta procedura zaczęła się już tak naprawdę od momentu startu. Startu, który nastąpił w bardzo konkretnym momencie, żeby dogonić stację kosmiczną. Ja w tym momencie właśnie piszę publikację, żebyście Państwo już za chwilę o tym wiedzieli, powiem słuchaczom Trójki, że to zrównanie już powoli następuje. Kapsuła Dragon według informacji udostępnianych przez SpaceX jest już na wysokości teraz dokładnie 412 kilometrów, jest już kilkaset kilometrów za stacją kosmiczną i co bardzo ważne, one są już na tyle blisko siebie, że drodzy Państwo, dziś w nocy, dokładnie o 3 nad ranem będziemy mieli pierwszą i prawdopodobnie jedyną szansę zobaczyć Sławosza w kapsule Dragon na polskim niebie, która będzie goniła stację kosmiczną. Powinny być o 3 nad ranem na tyle blisko siebie, że zobaczymy Dragona podążającego w ślad za stacją kosmiczną. Tylko czy my mamy taką lunetę przy sobie? No. Gołym okiem będziemy mogli zobaczyć. Co prawda Sławosza pewnie nam nie dostrzeżemy, ale oczami wyobraźni, kto wie, co nam się uda dostrzec. Ale polską flagę na pewno dostrzeżemy i gdzieś te Kajne Gręcen też usłyszymy. Patrzę na doktora inżyniera Adama Dąbrowskiego z Astroniki, bo to nie jest tak, że Sławosz Uznański Wiśniewski leci na 14 dni podziwiać ziemię z góry, tylko on tam będzie bardzo zarobiony, bo ma przeprowadzić 13 eksperymentów. Doczytałem także, że ma przeprowadzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 30 pokazów popularno-naukowych i edukacyjnych. My zapłaciliśmy za tę misję, każdy z nas, podatników, łącznie 65 milionów euro. Na co idą te pieniądze? Ja rozumiem, że to będzie chyba istotne. To tak nie wyłożyliśmy na wycieczkę kosmiczną. Zdecydowanie nie. Sławosz zabiera ze sobą te 13 eksperymentów, o których była mowa. Część z tych eksperymentów pozwoli nam poszerzyć nasze horyzonty, czyli po prostu będzie z tego nauka. Bardzo ważna z mojego punktu widzenia część to są demonstratory technologii, czyli urządzenia, które już zostały bardzo dobrze przetestowane. To są na przykład komputery, to są czujniki promieniowania. One wiemy już, że działają w warunkach ziemskich, w warunkach laboratoryjnych, nawet dużo bardziej trudnych, jeśli chodzi o drgania, jeśli chodzi o temperatury niż kosmos, ale żeby ktoś kosmiczne urządzenie chciał kupić, potrzebny jest tak zwany flight heritage, czyli potrzebne jest pokazanie, to było w kosmosie, to w kosmosie zadziałało. I to właśnie jest niesamowita okazja dla kilku polskich firm, żeby taki flight heritage dostać, żeby pokazać, że to urządzenie działało na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Trzeci aspekt po nauce i po tych demonstratorach technologii, to jest oczywiście edukacja. Sławosz będzie łączył się z polskimi uczniami. Będą dwa in-flight call'e, jeden w Łodzi, drugi w Warszawie. Będą też dwa wydarzenia, gdzie poprzez radio będzie się łączyli z nim uczelnie we Wrocławiu i w Rzeszowie. Także około 2000 dzieciaków będzie mogło na żywo zadać pytania Sławoszowi, usłyszeć. No i to jest naprawdę pierwszy krok. Tak mi się wydaje, że na tamtych salach będą siedzieć ludzie, którzy kolejne mechanizmy, kolejne urządzenia, kolejne technologie, kolejne techniki sami będą tworzyć i wytwarzać. No i za kolejne lata będziemy mieć pewnie coraz większe zapotrzebowanie i trzymam kciuki, podejrzewam, że Karol również, że na kolejnego polskiego astronauty nie będziemy musieli czekać już 47 lat. Ja znalazłem takie wyliczenia, że ESA szacuje, że każde euro wydane na badania kosmiczne daje zwrot ponad 1,6 euro dla gospodarki. W przypadku obserwacji Ziemi to nawet 4 euro z każdego jednego zainwestowanego. Czy te polskie eksperymenty, to co my wysłaliśmy, rzeczywiście może nam się zwrócić? To tak działa, że włożyliśmy teraz te 13 eksperymentów i no może nie będzie ich za chwilę 20 parę, ale poczujemy się za chwilę no właśnie taką potęgą technologiczną. I czy na ten skok technologiczny nie jest za późno? Ponownie doktor inżynier Adam Dąbrowski. Przede wszystkim już to pierwsze euro wpłacone do Europejskiej Agencji Kosmicznej wraca do polskiego sektora i za całą tą naszą składkę w zasadzie polskie firmy mogą realizować projekty. Czyli później te rzeczy są wytwarzane u nas w Polsce przez polskie firmy, polskich producentów. Budowane też są łańcuchy dostaw, czyli to nie jest tylko ta firma, która też wygra przetarg, ale też ma pod dostawców. Więc cały jakby polski rynek. Czyli te 360 milionów euro, które wydaliśmy w latach 2023-2025, więc wciąż wydajemy, tak naprawdę wróciły do polskiej gospodarki w większości. Wracają do polskiej gospodarki, one jeszcze nie są przyznane, to znaczy w najbliższych latach będą organizowane otwarte przetargi, do których mogą się zgłosić firmy z całej Europy. I jeśli one są oceniane na podstawie technikaliów, czyli jeśli taka polska firma okaże się równie technicznie dobra, co niemiecka, hiszpańska czy jakakolwiek inna, no dostanie ten przetarg i w ramach tej składki będzie realizować swoje technologie i jednocześnie właśnie tworząc tą całą sieć gospodarczą, te łańcuchy dostaw, więc to będzie rozwijało polskie firmy i już teraz my to jako Astronika robimy. Już teraz część z tej składki zamieniamy na projekty, na przykład na rampę, po której łazik Rosalind Franklin już niedługo zjedzie na powierzchni Marsa. Mnóstwo jest eksperymentów, 13. Moglibyśmy pewnie tutaj dłużej porozmawiać, a jeszcze mamy niespełna 5 minut w Pulsie Trójki do Karola Wójcickiego, więc zadam pytanie. Czy my rzeczywiście mamy szansę dogonić, no może nie Stany Zjednoczone, ale przecież w misji bierze udział też pierwszy raz od 40 lat Hindus, Węgier również. No czy my możemy w takim razie, no może nie być pendolino w kosmosie, ale przynajmniej szybką osobówką? jako Polska? To trudne jest pytanie. Rzeczywiście mam wrażenie, że my rozwijamy się ostatnio bardzo prężnie. Czy my dorównamy Indiom? Pewnie nie. Akurat Indie już same wysyłają swoje rakiety w kosmos i eksplorują Księżyc przy pomocy załogowych misji. Tu jeszcze rzeczywiście sporo za nami. Choć oni dopiero wysyłają teraz po długiej przerwie astronautę, no to my tu akurat mamy sporo do nadgonienia. Ale my nie musimy tego nadganiać. To znaczy, my jesteśmy w trochę innym miejscu i nikt nie oczekuje, że nagle w Pałacu Kultury zostanie postawiona wielka wyrzutnia rakiet kosmicznych. Nie ma miejsca nawet. Nie, to trzeba by było wyburzyć pałac. O, nie takie rzeczy po to deweloperka potrafi gdzieś ogarnąć. Natomiast mówiąc całkowicie serio, my rozwijamy się w trochę innych obszarach. I rzeczywiście jesteśmy partnerami w różnych misjach. Polskie podzespoły, polskie urządzenia są obecne nie tylko w polskich przedsięwzięciach, ale w przedsięwzięciach firm z całego i instytucji kosmicznych z całego świata. Polskie instrumenty latały na Marsa, latały gdzieś w pobliżu Saturna, były na komecie. My eksplorujemy kosmos. Lecą obecnie, na przykład astroniki, prawda? Tak na jest. Na przykład. Rzeczywiście tych podzespołów jest całe mnóstwo i my w tym obszarze się spokojnie możemy rozwijać, to będzie rozwijało naszą gospodarkę. To, o czym przed chwilą była mowa, czyli o tych zwrotach środków inwestowanych w Europejską Agencję Kosmiczną, to jest temat, nad którym pewnie będziemy musieli jeszcze popracować, bo jak rzeczywiście zwracał mi uwagę niedawno Grzegorz Brona, czyli były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej i szef firmy Krotech, my mamy podobno jeszcze trochę problemy z umiejętnym wykorzystywaniem tych zainwestowanych środków. Nie wszystkie wracają w takim tempie, jak my byśmy sobie tego życzyli, ale to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie dla nas i mam nadzieję, że taka misja i świadomość tego, co się wokół nas w temacie kosmicznym dzieje, pozwoli lepiej zaopiekować się tymi sprawami, a właśnie ci, którzy dzisiaj jeszcze może na pierwszej lekcji oglądali start Sołosza w kosmos, w przyszłości będą tymi, którzy już w sposób całkowicie umiejętny będą umieli pozyskiwać te zainwestowane dzisiaj środki. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia samych eksperymentów, które tam poleciały. Nie dajmy się zwieść. Jakby niesporczak z genami, raczej grzyby z genami niesporczaka, może nam tutaj świata nie zrewolucjonizuje. Ale siedzę tutaj przed sobą, mam komputer, na uszach mam bezprzewodowe słuchawki i otacza mnie całe mnóstwo technologii, które sprawiają, że nasz świat wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, a powstały na bazie rozwiązań technologicznych szykowanych kilkadziesiąt lat temu. My też wysłaliśmy swój komputer teraz w ramach właśnie tej misji. Otóż to, Leopard dlatego te rzeczy rzeczywiście w pewnym tempie będą do nas wracały, może już w zupełnie innej formie i nie poznamy tych technologii, ale no, nie od razu Rzym zbudowano i nie od razu też powstawały te technologie, które dzisiaj nas otaczają, a często ich początki były właśnie w eksploracji kosmosu, więc warto to robić, nawet jeśli nie widzimy celu tej podróży, to warto w nią wyruszać. Pojawia się coraz więcej młodych osób, które by chciały wejść w tę branżę kosmiczną. Dwóch, trzech zdaniach bym poprosił o odpowiedź doktora inżyniera Adama Dąbrowskiego, bo rozmawialiśmy przed Pulsem Trójki, że pan to marzył o pracy w sektorze samolotowym, a nie w sektorze kosmicznym. To teraz chyba można na to inaczej popatrzeć, bo ja domyślam się, że pan pierwszej misji Polaka w kosmos nie pamięta. Nie, jestem rocznik 91, także zdecydowanie nie pamiętam lotu generała. Młodzi się już interesują? Słucham? Młodzi się już interesują, przychodzą? Gdzieś ich teraz to jest marzenie, właśnie praca w kosmosie? Jak najbardziej. Czy dla kosmosu? Jak najbardziej. Też prowadzę zajęcia na Politechnice Gdańskiej, gdzie jest kierunek związany z technologiami kosmicznymi. Zresztą takie kierunki powstają też na innych. Na Politechnice Warszawskiej jest od dłuższego czasu, ale też Politechnika Wrocławska. I po tych studiach, po karierze tutaj muszę zdradzić, w niemieckich firmach wrócił pan do Polski i dla polskiej myśli pracuje, co jest bardzo piękne. Kończymy Puls Trójki. Doktor inżynier Adam Dąbrowski z Astroniki czy polskiej firmy zajmujące się produkcją mechanizmów kosmicznych był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Karol Wójcicki, popularyzator astronomii z głową w gwiazdach. Również dziękuję. Dobrego popołudnia. Paweł Turski, bardzo dziękuję i do usłyszenia o 13:00. Sławosz będzie się dokował.